पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ने जो गीता में कहा है उसका एक दभाव विशेषता से उस भाव को समझना चाहिए विशेषता से एक सत्र इसका विशेष क्या है कि ना सतो विद्यते ना भावो विद्यते सतः ये मामूली बात नहीं है साधारण जैसे बात हो ऐसे नहीं है बड़ी विद्युत बात है ना सतो विद्यते भावा असतः भावा न विद्यते अगत वस्तु का भाव न सत्ता है नहीं ना भाव बीतते सत और सत का अभाव नहीं है असत है ना असत का भाव नहीं है असत का भाव नहीं है असत अर्थ ही है सत सत ही है ना भाव बीतते सत सत अभाव न बीतते उभयोर विदृष्ट हो तस्तो तत्व अरियो उभयो तत्वदर्शी भी तत्व दृष्ट इन दोनों का तत्व दोनों का अंत संत महात्मा सत सत ही है असत असत ही है सत किसो का है जो जानने वाला है सब उसको सत कहा है जानने वाले वाली चीज वो असत है अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदं ततम इस परमात्मा से सब तत्व व्याप्त है सब जगह जो मौजूद है उस सत कहते हैं और तत्व को सत कहते हैं ये सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कस्तुकर्तुमर्हति कोई भी इसका विनाश कर सकता नहीं कभी विनाश होता ही नहीं था तो शब्द व्यापक है शब्द कई गुण है एकदम उसका कभी अभाव वो भाव रूप से क्या शांत रहते अविनाशी तद्विद्धि ये सब और अविनाशी क्या है जिससे सब व्याप्त है ये असत है देखने वाला शरीर है ये शरीर अत असत है विनाशम अभ्यसी ऐसी अविनाशी अविनाशी का विनाश नहीं कहता और जो अविनाशी है विनाशी है उसका विनाश किए बिना कोई रहता ही नहीं विनाशम अभ्यसी ऐसी न कर सको तुम्हारा तो विनाश और एक तो एक अविनाशी है ये दो तत्व बताने के लिए भगवान यहाँ से आरंभ करते हैं तो ये आरंभ है ज्ञान योग का जानने की जो वस्तु है उसके लिए बताया है और जो मानने की वस्तु है विश्वास की वस्तु है जिन पर विश्वास करना चाहिए सदसत्ता जानने का विषय हो तो ज्ञान का विषय जानने का है सत असत दोनों को असत जानना है जान के सत का त्याग्रहण करना है वो असत का त्याग करना है। क्यों असत है वो, और सत्य है ही नहीं, तो उसे त्याग करना है। उनको आदर करते हैं, उसको विचार करते हैं, देखते हैं, तो असत को धारण करते हो, फिर सत्य की प्राप्ति कैसे होगी। ज्ञान मार्ग के द्वारा असत को धारण करते हुए सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। सत्य सत्य ही है, ना भावो विद्यते सतः, सत्य का अभाव होता नहीं, कभी किसी क्षण में भाव नहीं हुआ। असत का भाव कैसा, असत है ही नाश वाल, इसका भाव नहीं होता। तो 20 श्लोकों में ये श्लोक धारण करने वाला, सही धारण करने वाला ये सत है, और धारण किया जाता है शरीर ये असत है। ये सर्वम इदम ततम सब शब्द ज्ञात, सब में परिपूर्ण सत्य देही नित्यम अवध्य, यहाँ तक देही नित्यम अवध्य, देही है कभी बद होता ही नहीं, इसका नित्यम अवध्य, नित्यम अवध्य नित्य दो तरह का होता है। ऐसे मरना नहीं चाहिए, और जिसको मान सकते नहीं तो मारना नहीं चाहिए। इसमें तो बताए हिंदुओं में से गाय मारे, नहीं भी गाय नहीं मारनी चाहिए। वो ना भाव भी देते सत्य, सत्य का अभाव नहीं होता। सत्य जो है नित्य परमात्मा स्वरूप है, सब सब में परिपूर्ण है, उसका विनाश नहीं होता। विनाश कैसे हो, सत्य है वो तो व्यापक बताया, सब में परिपूर्ण व्यापक, उसका विनाश कैसे हो। विनाश हम अभी ऐसी ऐसी न कष्ट कर, कोई आदमी भी इसका विनाश नहीं कर सकता, विनाश कर नहीं सकता, पर जाने बिना शांति मिलती नहीं, इसलिए जाने बिना शांति नहीं मिलती। इसको जाने की शब्द में परिपूर्ण है परमात्मा ऐसा मान लेता है तो उसको प्राप्ति हो जाती है। पहले मानना पड़ता है, पहले स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार करने के बाद इसका प्रकट प्राकृत्य होता है, प्राकृत्य होने से प्राप्ति हो जाती है और कृतज्ञ हो जाता है। उन्हें जब पहले मानना ही पड़ता है, एक सत्य चीज है, एक परिपूर्ण है, सब में है, सब विनाशी हो जाते हैं, विनाशी सब विनाशी है, उस विनाशी में भी एक अविनाशी रहता है। ये जितने शरीर है सब विनाशी, देवताओं के शरीर है, मनुष्यों के शरीर है, 84 लाख जीवों के शरीर है, संगम जंगम जीव चलते फिरते उनका जीव है, और जो चलते फिरते नहीं है जो स्थावर है उसका शरीर है। शरीर तो सबके नाशवान है, जो शरीर रहता है, जो शरीर के धारण करने वाले है वो सबका असत्य, सब सत्य सत्य है, उसका विनाश नहीं हो रहा। विनाश हो ऐसे ऐसे न कष्ट कर दो मनते अंत मंत्र ही मेरे यहाँ नित्य से अवकाश मिला, नित्य से उत्तर से नित्य उत्तर है, उनके शरीर है सब ये सब नाशवान है। नाशवान एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, ये बात जानने की है, ठीक से जान दे। नाशवान को जान दे तो अविनाशी का ज्ञान हो ही जाएगा, नाशवान को ठीक जानने से अविनाशी का ज्ञान हो जाएगा। ये सर्व इदम ततम सब व्याप्त परिपूर्ण है, वो अविनाशी है, उसको जानने से सब जान जाएगा। असली यो माम एव असंगो जानाति पुरुषोत्तम, पंद्रह अध्याय पुरुषोत्तम बताया इस तत्व सत्य तत्व पुरुषोत्तम का, इसको अविनाशी का यहाँ वहां का पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मुझे तो पुरुष उत्तम है, पुरुषोत्तम उत्तम है, पुरुष कहते हैं वो तीन बताए या दो बताए, दूसरे अध्याय में 17 शब्द बताए, वहां क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीन बताए। क्षर जो नाशवान है वो पुरुष है, अब विनाशी है, उसे अविनाशी है, वो पूर्ण जीव है, सर्वोत्तम गुण है, परमात्मा है। यहाँ परमात्मा नहीं बताए, परमात्मा को साथ बता दिया कि नित्य रहने वाला है वही परमात्मा है। इस बात से भगवान ने कहा नत्ते वाहम जातनाशन नत्वम नेते धना भेदा धनाधिपा नते वन भविष्याम सर्वे भयमत परम। इसके बाद हम लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, और पहले हम नहीं थे ये बात नहीं है। तो यहाँ एक भी बताया न तू नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तू भी है मैं भी हूँ, ये संसार भी है। तो इन अविनाशी में परमात्मा ने और आत्मा ने शुभ है तो शुभ एक करके बता दिया। नातुनाशम तू नहीं था ये बात नहीं, न तुम न मे न मैं ऐसा नहीं, मैं जना की बात नहीं है, चलो ये सब नहीं थे पहले, ऐसी बात नहीं पहले नहीं थे ऐसा दिखता है। धर्म से पहले मृत्यु से बाद ये जीवता नहीं तो न दिखने पर भी इसका विनाश नहीं होता है, ये अव्यय है, अविनाशी है, नित्य है, सर्वगत है, सारू स्वभाव है, स्थिर है, ये अविकारी है। तो इसको जान लेना चाहिए और विकारी को जानना चाहिए। विकारी का विकार होता है निरंतर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। भाइयों बहनों अपना जो शरीर है ये विकारी है, विकार होता है इसमें, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, सदा नाशवान है, हरदम क्षण पर एक क्षण नाशवान है, हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह, वो जलता है हरदम चलता है, वो स्थिर नहीं रहता, कभी कभी स्थिर नहीं रहता पानी, और वहां का बह रहा है। कल जिस पैड़ी पर बहता था आज भी उसी पैड़ी पर बह रहा है, परंतु बह रहा है स्थिर नहीं है, ऐसे ये शरीर है ये स्थिर नहीं है। मनुष्य ध्यान नहीं देता है, ये ध्यान देने की खास बात है, अंत में ये देह अंत वाले हैं, जितने देह है सब स्थावर जंगम सब एक स्थिर वाले देह है, एक जंगम देह है, स्थिर रहने वाला वृक्ष है, दूब है, लता है, ये सब स्थिर रहने वाले हैं, और शरीर धारण करके मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट पतंग आदि ये चलने फिरने वाले हैं। तो चलने फिरने वालों का और एक दिन रहने वालों का दोनों का शरीर नाशवान है, भले स्थावर हो और बन जाएंगे। इसके सिवाय अगर बताया जाए तो ये जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, मानो आकाश में घूमने वाले हैं, पृथ्वी पर चलने फिरने वाले हैं और संसार में रहने वाले हैं। ये पृथ्वी पर रहते तो नित्य है और आकाश में घूमते नित्य है, ये रहने वाले नित्य है, और इनके सबके शरीर नाशवान है, परंतु नाशवान शरीर को अविनाशी मानते हैं, अविनाशी मान करके उनको उपयोगी मान देते हैं, इसको आदर देते हैं, आदर देते हैं, इसी से ही पतन हो रहा है। हमारा जो पतन हो रहा है, हम असली स्वरूप में स्थित नहीं रह रहे हैं, इसका कारण क्या है? नाशवान शरीर को, नाशवान पदार्थों को नित्य मानते हैं, प्रत्यक्ष हमारे सामने पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, शरीर एक से रहते ही नहीं, बालक बने से जवान होता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा गुर मर जाता है। तो ये सब नाशवान है शरीर, उनको नित्य मानते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, बड़ी बीमार होना होता है, आया मेरे को पा करके बड़ा अभिमान करता है, तुम जानते नहीं हो मैं हूं, कौन हूं मैं अविनाशी हूं। अरे भाई ये नाशवान है, ये शरीर है सब नाशवान है, पर अभिमान करता है मैं ऐसा ही हूं, मैं जानता हूं सब मैं हूं, नत्वेवाहमजातनाशो नत्वं नेमे जनापि देवा नतिवद् भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान के तू मैं राजा लोग ये सब नहीं थे, ये नहीं उसके बाद में नहीं रहेंगे, ये बात नहीं। वहां देखने में ये राजा लोग नहीं रहेंगे, पहले थे नहीं, अब ये थे हुए और अभी खत्म हो जाएंगे, फिर रहेंगे नहीं, पर उसमें सही नहीं रहेंगे, पर मेरे जो आत्मा है वो रहेगा। उसके लिया वो नित्य सर्वगत स्थान हो असलो एवं सनातन है, नित्य है, सर्वगत है, असल है, सनातन है, अनादिकाल से है और हरदम रहता है। इन दोनों का ठीक तरह से जान लेता है तो फिर शोक नहीं होता, क्यों अविनाशी अविनाशी है उस शोक के साथ, विनाशी विनाशी है उस शोक के साथ, विनाशी का विनाश होता ही है, होगा ही उसे शोक के साथ, और अविनाशी है उसे विनाश होता ही नहीं, सदा ही अविनाशी रहता है उसे शोक के साथ। शोक अंतरण में होता है, अंतरण क्या है, ना सतगुरु सत मानता है ना अस्तुवश मानता है, किन्तु मिले हुए शरीर को इतना उचित मानता है, ऐसे सत रहता नहीं। जब भिकारी है हरदम और उत्तम साधम आदम जब सदा हुआ तब से ही ये नष्ट की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। अंत अंत में नित्य उनका शरीर नित्य जो शरीर है, शरीर इतने जो शरीर है ये सभी अनित्य है। इस वास्ते भाइयों अनित्यों को अनित्य समझने पर बर्ताव तो होगा, अच्छा बर्ताव होगा, अच्छा बर्ताव इनको अनित्य मानने के वाले का बताओ बढ़िया होगा, नित्य मानने भूल जाएगा, वो अनित्य वो नित्य नित्य वो अनित्य ऐसे मान देगा, ऐसा मानने से व्यवहार बिगड़ जाएगा, वो ठीक तरह से मानेगा तो व्यवहार सुधर जाएगा। तो शरीरों को नित्य मानने से व्यवहार बिगड़ता है, अभिमान आता है, अहंकार आता है, मैं ऐसा हूं मैं नित्य हूं, अरे तू है नित्य में तू क्या नित्य है, ये शरीर है नित्य है, शरीरों को लेकर मानता है, भगवान की जानकारी नहीं है। अंत में ही मिले ये तो अंत वाले ही है, नाश होने वाले शरीर है, इनको नाशवान मानो, इनमें रहने वाले अविनाशी मानो, ये दो बातों का ही विवेचन कर रहा है 20 श्लोकों में, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में सही वर्ण है, केवल इसे असत का सत्य ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत आदेशो करी श्लोक में जो बात कह दी इसका विवेचन किया गया है। 20 श्लोक आधे श्लोक में जो बात कह दी इसका 20 श्लोक विवेचन किया, विवेचन करने पर भी लोग जानते नहीं, जो जानते वे जानते श्लोक जान जाए, सत सत ही है असत असत ही है, इतनी बात है। सत का कोई विनाश कर सकता नहीं, असत को कोई रख सकता नहीं, व्यासम अभ्य न करती अब ये बिना विनाशी इसका विनाश कोई भी कर सकता नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं, ये नमाज कर दे। और जो विनाशी है उनको नहीं देख सकता, ये तो जाता ही है, तो जो जाता है वो विनाशी है। सज्जनों ये बात ठीक से जान ले तो शोक नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता, संताप नहीं हो सकता, क्या नित्य है जाने वाला है, जाने वाला है। जैसे सूर्योदय होता है सब खुश होते हैं, सूर्योदय से सब राजी होते हैं, और सूर्यास्त हो जाने से सब के भाव का बातों का व्यवहार का एकदम नहीं होता है, पर न होने पर भी दुख नहीं होता, क्यों जानते हैं सूर्य उदय हुआ ऐसा नाश हो गया, उगे सोईया तुम्हें तुल तुल फूल सुकून आए, अरे सुनिया देवल देव पर जय सुगल जाए, फूल जाता है वो कुमलता वाला है, बड़े बड़े मकान बनाए हैं जिससे सही होने वाले हैं, और जन्म लिया है वो मरने वाला है, पक्का निश्चय हो जाता है। फिर गल हरेक भाई बहनों को ये बात जाननी चाहिए कि शरीर देने वाले नहीं है, बदा की रहने वाले नहीं है। अगर ये जान दे ये मिल जाए तो दुख दोष की बात, दुख की बात का थोड़ा सा विचार करो। जो मरने वाला है वो ही मरा है, नहीं मरने वाला नहीं मरा है, वो यहाँ से दूसरी जगह चला गया है, इस शरीर में नहीं रहा है, पर दूसरी जगह है, तो उसकी चिंता किसी। नहीं मरने वाला नहीं मरता, विनाश होने वाला नहीं ठहरता, चाहे जरूर कुछ रह जाए, लाखों में रह जाए, करोड़ों में रह जाए, तो अंत में जाने वाला है। तो वो नहीं मरने वाला है, वो नहीं मरने वाला है। अनेक जुग भी लिए, अनेक बीमारी जो चले गए, वो है अविनाशरम सब जगह व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है, सब शांत रूप है, ये व्यापक रूप से है। परिस्थिति जितनी आती है सुदाई हो दुदाई हो, परिस्थिति ठहरने वाली नहीं है। परिस्थिति का उपयोग करना चाहिए, परिस्थिति को रीति नहीं माननी चाहिए। भाइयों बहनों ध्यान दो, परिस्थिति को सच्ची मान दे कि ये है, कभी है नहीं है, परिस्थिति है नहीं, ये सब बदलने वाली है। किसी भी सामने किसी के सामने भी परिस्थिति सदा रहने वाली है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो है माने क्यों है, माने वो भूल है, भूल से दुख पा रहे हैं। स्त्री मर गई दुख पाते हैं, पुरुष मर गया दुख पाते हैं, दुख क्यों पाते हैं? ये नाश होने वाला है, नाश होगा होगा होगा ही। तो ये बात ठीक समझ लें, फिर दुख नहीं होगा। बहुत समझने की बात है, खास समझने की बात है, खास जानने की बात है। अंत में देह में दया, ये देह सब के सब देह देख है, छू सूक्ष्म कारण सिर्फ सब के सब शरीर नाश होने वाले, नाश हो रहे हैं, प्रत्येक क्षण में नाश हो रहे हैं। ये हरदम नाश हो रहा है, हरदम नाश हो रहा है। ये अविनाशी परमात्मा तत्व है, उसका कभी विनाश होता नहीं, वो सदा ही अविनाशी है, वो सब जगह परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण रहेगा, परंतु इन आंखों से दिखता नहीं। आंखों एक नाशवान चीजों को देखने वाले है नेत्र, तो नेत्र को दिखने वाले सब जीने वाले सब नाशवान है। ये ध्यान से देखे, इसको देख करके इनसे अदायदा होकर तटस्थ होकर देखे, वो रहने वाला है जो सब जगह है, ये जाने वाला है, ये सब जगह नहीं है, ये शरीर है तू, ये हरदम मिट रहा है। भाइयों बहनों ये बता भगवान ने 20 लोगों में बात बताई, इसको दृढ़ता से मान लो। अरे शोक तो नहीं होता, विनाशी चीज है, उसे विनाशी है, विनाशी मानने पर भी जातनी मत मानते तो भी शोक तो भी नहीं होता, क्या अविनाशी है, विनाशी है ही नहीं, तो विनाशी है ही नहीं, उसे कैसे करना। ये धर्म लियो जाने मरणो बसी मोतड़ी नगारो सिर कूट रे, मौत भयक उठ रही है, कह रही है कि जाने वाले सब जाने वाले निश्चित हो जा, बजर गए मौत के मजे मजे मजे बजर गए, ये जाने वाले से ही जाएगा, ये तो रहेगा नहीं, किसी तरह से नहीं रहेगा, कुछ भी आप उपयोग करे ये रहने वाला नहीं है, इसको जानने जाने वाला है, जाने ही वाला है, ऐसा जान ले। चिंता नहीं होती, चिंता कब होती है कि हम जानते हैं कि रहेगा और फिर चला जाता है, तब रोना होता है, कहते हमने ऐसा नहीं जाना था। बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है हमने ये समझा नहीं कि शरीर जाएगी पैर जाएगी हमारे से, हम मरेंगे, हमारे पीछे मरेंगे। अरे पीछे मरो पर पहले मरो, ये जाने वाले हैं, निश्चित निश्चित बात है। ऐसे निश्चित पहले से निश्चय हो जाए तो दुख नहीं होगा। आप लोग ध्यान दें, ये शरीर सब रहने वाले नहीं है। जितने शरीर दिखते हैं, ये बैठे बैठे पंडाल भरा हुआ दिखता है, ये भरा हुआ 100 वर्षों के भीतर भीतर का है। ये 100 वर्षों के भीतर भीतर रहने वाला है, 200 वर्ष के भीतर चले जाएंगे, एक नहीं रहेगा, इनमें एक भी नहीं रहेगा। और रहने वाला है उसका नाश होगा ही नहीं, चाहे दुनिया मात्र कितनी नष्ट हो जाए, वो अविनाशी है, जय जय रहेगा। इन दोनों को ठीक तरह जान लेना है, ठीक तरह जानना उसी का है तो फिर चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। मरने वाला मरा है भाई, जीने वाला पहले नहीं मरा है। इनको मानते नहीं, इनसे जानते नहीं, इस बात से दुख होता है। फिर इसको कर्मयोग बताया, पुरुषों पुरुषों सब वो तो है, मता मता का पात्र हो जाता है। इनको पात्र तो नहीं वहां है, तो कर्मयोग देखो, कर्मयोग में नाशवान चीजों को लेकर सुनों की सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, तो रखना किसी को नहीं है, रहेगा नहीं कोई। नाशवान को मुक्त करके सेवा में लगा देना, ये विनाशी का काम है, अविनाशी वो चाहिए, ये विनाशी चीज है, इनको काम है, सबका सेवा करे तो विनाशी सेवा करने का भाव होगा तो दुख नहीं होगा। जितने मेरे होते हैं, महोत्सव होते हैं, लोग कटे होते हैं, उनकी सेवा के लिए सहमति आती है। वो सम्मति किस बात है, सेवा करने के लिए, लोगों का प्रबंध करने के लिए, तो जाने वाले इस तरह से जाओ, आने वाले इस तरह से जाओ, ये इसमें चलो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, यहाँ भी होने वाले कहेंगे इस बैठो, पुरुष पुरुष बैठो, सेवा सबके लिए अच्छा है, अधिक बनाई गई है, अधिक प्रबंध किया गया। कल से चले भागवत तो उनके लिए अधिक बला गया है, अधिक प्रभाव है उनके लिए। और भाई लोगों के ये सेवा करिए, ये इधर बैठो, अपने अपने यहाँ बहने बैठो, मर्यादा के बैठ गए, बहुत आनंद से भाव सुनो, तो बैठते हैं परिवार को, पर प्रमाद रखने में, साथ रखने में भी ये निश्चय समझो कि जाने वाले शरीर है, जाने वाले से लाभ ले लो। लाभ क्या है, दूसरे को लाभ पहुंचाओ, कर्मयोग में दूसरे को लाभ पहुंचाओ, अपने त्याग करो, आशुति का त्याग करो, कामना का त्याग करो, इच्छा का त्याग करो, विहाय कामानिया समान निष्क्रिय भगवान करते निष्क्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति मिली है, विहाय कामानिया समान कामना जो अपने सुख के लिए है, उन कामना को छोड़ कर सेवा करो। कितनी बढ़िया बात करेंगे, कितनी उत्तम बात करेंगे। ये भैया दूसरों के लिए जितना काम है, जितना दूसरों के लिए है, और उनकी सेवा के लिए है। एक एक की सेवा करो, एक एक की सेवा, सेवा में ही सेवा में अपना समय लगाओ और अपने अलग रहो। अपने सेवा करने के लिए ही है, ऐसा विचार करिए, सब चीजों की सेवा करो। सब स्त्री पुरुष जितने छोटे बड़े से अच्छे बंदे हैं, सबकी सेवा करो, चाहे महात्मा हो चाहे अनमहात्मा हो, चाहे सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, चाहे दुनिया वाले हो चाहे सदगुण वाले हो, उनकी सेवा करना अपना धर्म है। उनको आत्मा आत्मा अविनाशी है ऐसा मान के उनकी सेवा करो। सेवा करने से असत का व्यवहार ठीक होता है, अगर उनको अपने लिए मानोगे तो धोखा खाओगे, अपने लिए वो है नहीं, अविनाशी वे है नहीं, विनाशी है, उनको अपने नियम मानो धोखा खाना है। तो कर्मयोग में ये बात है, ज्ञान योग में ये बात है, भक्ति योग में यह बात है, दो बात है। परंतु भक्ति योग में विचार नहीं किया है, उसमें तो एक भगवान का चिंतन करो, साधन भी हुई साध्य भी हुई, उसमें ही भजन है, उसको याद करना है। दूसरा नहीं कहती करे, जाएगा जाता रहता रहे, कुछ भी अपना मतलब नहीं, उसे जो चला जाए उसका मतलब नहीं है। अरे कर्मयोग में ये सावधानी है कि ज्यादा है जाने वाली चीजों के द्वारा हरे की सेवा करो, सेवा में है अपने मत अपने त्याग करो। सज्जनों ये असली चीज है। गीता में ये असली चीज बताई है, भागवत में कहा है, अंत बंधे आदि सब अंत वाले, सब अंत वाले, सभी जाने वाले, इसी सेवा कर दो। क्यों रहने वाले है नहीं है, यदि चाहोगे ये बने रहे, हम दे दें सुख दे दें, ये बड़े भाई दुख निकाला है, सुख है यही दुख का कारण है। सुख नहीं दे सुख पहुंचा हुए, सुख ले नहीं तो दुख हो ही नहीं सकता। सुख की इच्छा से ही दुख होता है, सुख इच्छा न रखे दुख नहीं होगा, आनंद होगा। सुख और दुख अलग है, आनंद एक अलग है। आनंद के प्रतिपक्ष में आनंद ही है, एक पक्ष ही है, सुख और दुख दोनों स्थित है। प्रजाति यदा काम सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवात्मना, चीजों के द्वारा दूसरों सुख पहुंचा रही आत्मा से, आत्मा में चीज होता है उसका विनाश होता है, इनका नाश होता है, इतनी रहता ही नहीं तो नाश होता है, इनके द्वारा सेवा करो। इस तरह से संसार का सुख है देने की अलग है, सुख देने की नहीं संसार का, यही तनु कर पालो विषय में भाई स्वर्ग को अंत दुधाई दूध। इस बात से सुख है ही नहीं भाई हो बहनों, ये विचार कर देखो आप, अनंत सुख मिलेगा, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। सुख की इच्छा मत रखो, ऐसा इच्छा रखोगे तो सुख मिलेगा नहीं, दुख जरूर आएगा, रोना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। और इसी इच्छा छोड़ दो, रोना नहीं पड़ेगा। बड़ा बड़ा सीधा सरल उपाय बताया भगवान ने गीता में, ये अंत वाली चीज, ये अंत वाली चीज का नाश होता है, ये सेवा के लिए दोनों ही त्याग करे, उधर का भी त्याग करे, इधर का भी त्याग करे, अब त्याग ही त्याग करे, त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद में शांति है। सर्व फल त्याग, सब फल त्याग तथा कुरुदात्मा, फल का त्याग करो, फल की इच्छा मत करो। फल इच्छा होती है ये तू कर रहा है, तो फल चाहता नहीं, फल दूसरों देना है, दूसरों का ही है। संसार के फल भी दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए त्याग कर रहे, दूसरों के देने से उनकी सिद्धि है, तो इसका क्या करे, विचार करे, दूसरे चाहेंगे वही बोल देंगे, दूसरे दिखाएंगे वही देखेंगे, दूसरे आदर देंगे वही धन देंगे, दूसरे दे दे अपने लिए तो ही देंगे, अपने लिए अपने लिए नहीं देंगे। संतों ने ऐसा किया है, पुस्तकों में लिखा है, मैंने देखा है। ये समझदारी आदमी की बात है, भोजन कराने वाले के लिए ही भोजन करना, अपने लिए करना है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। जिसको भोजन कराने की इच्छा है वो भोजन करावे, वो ही सुनने की इच्छा है तो उसको सुनावे, जो भी जानना चाहता है उसको जनावे, उसको सुनावे, समझावे। सुनता है ऐसी बात है, मौज की बात है, आनंद की बात है, तो फिर दुख नहीं होगा। उनके लिए बोलना है, उनके लिए चलना है, उनके लिए देखना है, उनके लिए भोजन करना है, सब क्रिया केवल कराने वालों के सुख के लिए करते हैं, उसको दुख नहीं होगा। यह दुख मिटाने की बड़ी बढ़िया रीति है, दुख मिट जाएगा। आनंद ही आनंद हो जाएगा एकदम। तो सांख्य योग दृष्टि से है, कर्म योग दृष्टि से है। सांख्य योग है वो त्याग के लिए, अपने नहीं लेना है, नहीं लेना है, त्याग करे, सब त्याग करे। त्याग करे तो त्याग की वस्तु एक रहती है, परंतु अपना उसमें कोई संबंध नहीं है, उसका नहीं है। इसमें रहती है वस्तु, जब तक तेजी का वैराग्य नहीं होता तब तक उनमें इच्छा रहती है, ये रहता है वो हमारे लिए तो अच्छा है, बस यही इच्छा है, यही दो व्यवहार है। महाराज आप सब अच्छे हो, उससे अच्छा मैं बुरा रहता है, आप बहुत अच्छे महाराज, एक बात है कि मैं बुरा मानता जी, यही बुरी है। आप अच्छे होते हुए जो क्रोध करते हो ये बुरा है, अगर क्रोध नहीं किया जाए सब माने जाए कि नाशवान तो नाशवान है, अविनाशी अविनाशी है, नाशवान का तो रह नहीं सकता, अविनाशी का अविनाश अविनाश होता नहीं, क्रोध किस बात का, मौन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो संत लोग इस बात को समझते हैं और व्यवहार में भी रहेगा, कर्म योग बड़ा काम का चीज है। घर में जितना धंधा हुए भाई लोग मारने वाले अलग बहनों अलग अलग मारने में, ये काम माई करने का है, पर काम तो सब किया जाए अच्छी तरह से, सबको सुख पहुंचाया जाए, केवल सुख पहुंचा, अपने सुख की परवाही नहीं, अपने जो सुख पहुंचाना है सुख पहुंचाना है वो सुख के लिए, दुख पहुंचाना है दुख के लिए, तो दुख नहीं पहुंचाना है सुख पहुंचाना है, सुख देने के लिए ये बदल जीना है, सुख देने के लिए जीना है ये कर्मयोग। और अपना सुख लेना आनंद लेना है तो इसी आशा छोड़ दे, नाशवान की आशा छोड़ दे, नाशवान की आशा छोड़ कर एकांत रहो तो सुख हो जाओ, और नाशवान के द्वारा भी तो सुख पहुंचाओ तो सुख हो जाओगे। ये दो चीज है, दो के इसमें बेटा निष्ठा पूरा प्रोक्ता ज्ञान घर, इस लोक में दो निष्ठा मैंने कही, ज्ञान योगी संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम, ज्ञान योग है समझ, समझ के द्वारा आप समझोगे सब अंतिम मालूम देंगे, मनुष्य है पशु है पक्षी है जितने शरीर है जितने वर्धने वाले है जितने ये सब के जानने वाले हैं, सब के सब जाने वाले हैं, नाश होने वाले हैं, इन नाश होते हुए चीजों को सबको दे दो, सबको समझा दो, सबको दे दो, सबको उत्तर दे दो, सब के लिए है ये, ऐसा कर दो तो सुखी हो जाओगे। ये बढ़िया युक्ति है, गृहस्थ में रहते हुए ये काम किया जाए जो आराम पहुंचा जाए तो बड़ी अच्छी रीति है, अच्छी रीति जी सकते हैं, अच्छी रीति रह सकते हैं। कर्म योग तो काम ही ना, काम ही है नहीं, भोगी में लगे रात दिन दुख होता है, तो भोगों को दूसरों के लिए ही है अपने लिए नहीं, ये बात समझ रहे हैं, भोगों को दूसरों दे, दूसरों को आनंद दे दे, दूसरों सुख पहुंचे हुए, आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद हो जाएगा। फले संतो निवेद्यते, ये फल की इच्छा रहेगी, फल का हमारे मिलेगा, फल की इच्छा नहीं। संग्रह त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागत सात्विको भवतः, तो सात्विकता फल की इच्छा छोड़ दे, और मान की भी इच्छा नहीं, बड़े अभिमान की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा क्या करे, इच्छा से दुख होता है, जितना दुख होता है इच्छा के पकड़ने से होता है, अपनी इच्छा पकड़ने ही नहीं है, अपने दूसरों के लिए करना है, आनंद ही आनंद होगा, वो उसके लिए गए वो उसके लिए गए, दोनों के लिए दोनों सुख हो जाएंगे, जो अपने नहीं कमाना तो हो जाएगा। ये सुख देने की रीति है कि दूसरे ने सुख पहुंचाना, ये चीजें नष्ट होने वाली है, नाश होने वाली है, रहने वाली नहीं है, निर्णय वाली चीजों के द्वारा सुख पहुंचाओ और उन्हें सुख पहुंचाओ और दूसरे सुख पहुंचाओ, और सुख पहुंचाने से ही सुख पहुंचाने से विद्या नृत्य होती है, धारण होती है, अरे सुख पहुंच सुख लेने की इच्छा होगी तो ये धारण नहीं होगी। यही बड़ी भारी बात लग रही है हम लोगों में उन्नति में, छू लेने की इच्छा होती है, ले कहा तक लेगे, ये तो नाश ही नाश होता है, क्षण बंधु हरदम नाश होता है, हरदम नाश की चीजों से सुख नहीं होता भाई, इनके बीच में सुख होने से नाश होता है, अपना खुद का नाश होता है, अपनी उम्र खत्म होती है, वस्तु नष्ट हो जाती है, वस्तु का अभाव हो जाता है, दुख पाते हैं, दूसरों की सेवा भी सेवा में लगा दे, आनंद ही आनंद हो जाए, ज्ञान योग के द्वारा समझ करके ये समझ का उपयोग होगा कि जो नाशवान है उसको छोड़ दे, हम छोड़ दे आप तस्त हो जाए, अपने आप ले अलग अलग बांध ले, ये ज्ञान योग से समझ जाए, अपने अलग मान लिया, ये इनमें सुख नहीं है, इसमें आराम नहीं है, इसे अलग मान लिया, वो सुख है, बैराग्य होता है, तेजी का बैराग्य, जितना अधिक तेजी का बैराग्य होगा उतना ही सुख होगा, राग होगा उतना ही पाएगा, और कर्मयोग में केवल सुख पहुंचाने के लिए है, तो चाहे संसार को सुख पहुंचाने के लिए कर दो, चाहे अपना आनंद बनाने के लिए इसे त्याग कर दो, ये त्याग के दो विषय है, ये तो ज्ञान योग का विषय है, जीवन योग में सच्ची बात है उसको ग्रहण करना और कच्ची बात है उसे त्याग करना, सच्ची और कच्ची दो है, और भक्ति मार्ग में कर्मयोग में, कर्मयोग में तो सुख पहुंचाने के लिए है सब, और हमारे लिए कोई है ही नहीं है, केवल सुख पहुंचाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, तो द्वितीय आनंद होगा, द्वितीय आनंद, ये संसार है अनित्य वस्तु है, अनित्य वस्तु के संबंध से अनित्य सुख होता है, अनित्य सुख को छोड़कर नित्य सुख देने के लिए, अनित्य सुख को दूसरों को देने के लिए क्रिया कर रहे, तो दूसरों को अनित्य सुख देने से हमारे लिए नित्य सुख मिलेगा, ये बड़ी विचित्र बात है, अनित्य सुख दूसरों को देने से हमारे को नित्य सुख मिलेगा, खेती करते हैं बाजरे की करते हैं, बाजरा होता है जौ करे जौ होता है, गेहूं गेहूं होता है, चना के वैसे होते हैं, पर खेती में जो दाने डाला वे के वही पैदा होते हैं, वही पैदा होकर अपना सुख पहुंचाता है, पर जो सुख दूसरे को दुख दे कराता है वो देना वो पहचान देना, दूसरे से दुख देने से सुख पैदा होता है, इसके ऊपर ग्रंथ लिए जाते हैं, एक सज्जन ने कहा ये जो बात कही, दूसरे के दुख से जो सुख मिलता है वो सुख ग्रहण करो थे तो अत्यंत दुख मिलेगा, दूसरे को सुख मिलता है उसका त्याग करोगे तो अत्यंत सुख मिलेगा, तो दूसरी चीजों के ग्रहण करने से सुख मिलता है, सुख मत लो, निर्वाह मत, मेरे निर्वाह के बिना कर दूसरों की सेवा कर नहीं सकूंगी, तो निर्वाह मात्र के लिए रोटी कपड़ा ये नहीं लिया, अपना किस वास्ते किस निर्वाह के लिए, अपने लिए नहीं, सबकी सेवा बन जाए कैसी बढ़िया बात है, इसके लिए ग्रहण करना भी अपने लिए नहीं, औरों के लिए, औरों को सुख पहुंचाने के लिए कर लियो, ये दो में ज्यादा समय लगाया है, पहला जो अध्याय लगे हैं छह अध्याय, उनमें मुख्य बात यही है कि कर्मियों की बात गई है, जो दूसरों के सुख के लिए लोग द्विधा निष्ठा पूरा पूरा मान गए, ज्ञान योगी सांख्या नाम कर्मयोगी योगी नाम, सांख्य योगी है ज्ञान मार्ग के, उनको ज्ञान मार्ग से बताई और कर्मयोग से कर्मयोग की बात बताई, दोनों में जो आपको ठीक समझे वो समझ लो, परंतु बात यह है अत्यंत बैराग होने से सांख्य योग होगा, नहीं तो सांख्य योग की बातें तो बहुत करेंगे बहुत नहीं मिलेगी, वो बात मिलेगी नहीं, बातें सीख लेने से सीख ले रहे सीखा सकते हैं, सीखा सकते सीखा सकते हैं, सीख सकते सीखा सकते हैं, सीखने से शांति नहीं मिलेगी, अशांति होगी, दुख मिटेगा नहीं, तेजी का वैराग्य होगी, सुख चाहते भीतर से वैराग्य, केवल निर्वाह मात्र के लिए अपने दीदी अपने कोई लाभ नहीं, कोई उसे सुख नहीं, कोई उसे शांति नहीं, कभी उसे लाभ नहीं, उसमें हानि हानि है, ऐसे समझेगा वे सुखी हो जाएंगे। और इसमें लाभ समझेगा, लेने में बड़ा लाभ है, लेने में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, तो दुख पाएगा। इस वास्ते सुख का त्याग कर दूसरों को सुख पहुंचाना है कर्मयोग। और दूसरा सुख पावे दुख पावे जैसी मर्जी, अपने इनसे अलहदा होना, ऐसे होकर तटस्थ हो जाना, ये है ज्ञान योग। ये दो निष्ठा बताइए, ज्ञान योग ये योग नाम संख्या सांख्या ने सांख्य योग है, ज्ञान योग देते हैं, कर्मयोगी कर्मयोग है, ये दो निष्ठा है। भक्ति में जावे एक भगवान की याद करने से सुख है, और सुख तो है ही नहीं केवल भगवान की याद को, तो भगवान दोनों बात उठवा देते हैं। अगाड़ी चल करके भक्ति योग में ज्ञान योग भी आ जाता है, कर्म योग भी बता जाता है, परंतु वो आगे के कुछ का नहीं है, ना ज्ञान योग का आग्रह है ना भक्ति योग का आग्रह है, या भक्ति योग की वही स्थिर रहते हैं, ज्ञान योग कर्म योग में स्थिर नहीं रहते। भगवान दे देते भगवान देव का मतलब, अरे जीव का मतलब तो परमात्मा से है, सांख्य योग का मार्ग है वो ज्ञान योग के चलने वालों के लिए है, कर्मयोग हमारे कर्म के चलने वालों के लिए है, अपने लिए ये है नहीं भाई, अपना है ही नहीं, ना ज्ञान योग है ना कर्म योग है, ना तो भगवान है, केवल भगवान है, सब जगह हमारे प्रभु है, वो जल में चेतन में स्थावर में जंग में उस वस्तु में पदार्थ में परिस्थिति में सब जगह हमें अभिष्ट हो गई थी, अभिष्ट हो देकर भगवान का भजन करते मस्त रहते हैं, इनमें कोई सुख हो कोई दुख हो अपने मतलब नहीं, अपने से देना नहीं, अपने सुख देना है दुख देना है, ऐसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब भगवान से है, ये भक्ति हो गए। ये तीनों ही आनंद करने वाला योगास त्रयोग मेरा प्रोता ना श्रेय भेदया भागवत में एकादश स्कंद में आया है, विश्व अध्याय में विशेषतः से वर्णन है तीनों योगों का, और अध्याय में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। भक्ति योग है वो सबके लिए शुरू है, सरल है, और महात्माओं ने इसी ज्यादा महिमा की है, अत्यंत गया की माने के लिए कर्म योग है, आशु के लिए ज्ञान योग है, और ना ज्यादा वैराग है ना ज्यादा राग है, आशुति भी नहीं है राग भी ज्यादा नहीं है, ऐसे योग भक्ति योग उसे सिद्ध है, ना ऋषि दो न बैरी दो भक्ति योग उसे सिद्ध है, तो ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे, नहीं तो ज्ञान में ज्यादा भक्ति है नहीं योग में है, कुछ वैराग भी है कुछ राग भी है, तो राग है वैराग है दंतु है तो भगवान में चलोगे, भगवान मेरे है एक भगवान मेरे है, दूसरा सुख है तो दुख है तो अमर रहना नहीं है, अपने उसे मतलब नहीं है, अपने मतलब भगवान से, भगवान का ही नाम जप करना, उसी का नाम जप है, उसी का कीर्तन है, उसी का सुमन है, उसी का चिंतन है, हरदम उसी का करना है। भगवान के प्रति आसक्ति है, खिंचाव है, उनको अपना बढ़ाना है, भगवान की सेवा है, मैं तो गिर भगवान दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वे तो भगवान है, वे सदा रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता, सभी आनंद रहता है, हरदम आनंद रहता है, ना कोई त्यागना है ना ग्रहण करना है, अब एक भगवान का निराव उसका नाम जपना है, उसी का ग्रहण करना है, वही हमारे प्रभु है, हमारे मालिक है, हम उसे हैं, हम प्रभु के प्रभु हमारे, ऐसे कर मस्त रहते हुए भक्ति योगी होते हैं। जो ज्ञान योगी है वे सब छोड़ करके, और ज्ञान योग है, ज्ञान योग ज्ञान मान समझना, समझना ही योग है, समझना क्या कि नाशी विनाशी विनाशी दो चीज है, दोनों को विनाशी छोड़ देनी है और अविनाशी रखना है, अविनाशी है उस पर प्रेम है, अभी विनाशी है उसे कोई प्रेम नहीं, उसे मतलब कोई, तो वो अविनाशी विनाशी को छोड़ दिया दुख मिट जाता है, फिर अविनाशी को ग्रहण करने से आनंद मिल जाता है। ये भी आनंद हमारे गए कर्मयोग भी। कर्मयोग में सब जितना है हमारे पास सब कर्मयोग में जितने सुख पहुंचा है सुख पहुंचा है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, नहीं न चीज चाहिए, न वस्तु चाहिए, न परिस्थिति चाहिए, न घटना चाहिए, न संयोग चाहिए, न वियोग चाहिए, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। उनको शांति मिलती है, स्वाभाविक आनंद मिलता है। ऐसा देवीता सन ये बुद्धि योग दीवान सुनो 39वें श्लोक में भगवान ऐसा देवीता शांति ये शांति में कही। चार 8 श्लोकों में जो अंत वाली बात कही, अंत बनते ही वे देह अंत वाले देह लोग छोड़ करे और क्या ज्ञान योग के लिए कर्मयोग के लिए दोनों के लिए कर्मयोग में आने वाली बातों को 8 श्लोकों से कहा कि करने से लाभ होता है न करने से हानि होती है, इस बात से करना चाहिए। इसलिए विश्वों के लिए स्वधर्म से अपेक्षा न विकुंभ अपना धर्म मान करके उनको दुख सुख पहुंचाओ। भाइयों बहनों यो वहां बहुत शुद्ध बात है, तीनों बातें आनंद करने वाली है। जिनमें ये कर्मयोग है बहुत शांति देने वाला है। एक घर में रहते हुए कर्मयोग का अनुष्ठान किया जाए बड़ा सुख पड़ेगा, बड़ा शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। भक्ति योग आनंद है तो तीनों में से आपके जो पसंद आवे जो कर लो, मैं करो पक्का, केवल बातों से काम नहीं होगा, पक्का आसन में लाने से काम होगा। ज्ञान योग के द्वारा सब का त्याग कर दे, सुख विष्णु है ही नहीं, इसमें संसार में सुख है ही नहीं, एकदम संसार में सुख नहीं है ऐसा पक्का विचार करे तब ज्ञान योग सिद्ध होता है। संसार में सुख देता है और शरीर को सुख आराम देता है, अच्छा लगता है, ज्ञान योग सिद्ध नहीं हुआ। बातें सीख जाओगे, कहना आ जाएगा, लोग सुन लेंगे, सीखा दे देंगे, सीखने का ज्ञान योग हो जाएगा, उससे शांति नहीं मिलेगी। खूब ही देखा हमने, पढ़ाई की है इसकी, ज्ञान योग के ग्रंथ पढ़े हैं और इस पर जाने अच्छी तरह से। ये नाश हुआ है, क्षण मजबूत है, इससे सुख लुभता है भीतर में, यही दूर देने वाले। चाहे ज्ञान योग से निकालो, चाहे कर्मयोग से निकालो, चाहे भक्ति योग से, भक्ति योग बड़ा सुंदर रहेगा, सबके लिए बड़ा उपयोगी है, बड़ा आनंद देने वाला है। ज्ञान योग भी कम नहीं है, पर वैराग्य वो तेज है, वैराग्य तेजी न हो तो ज्ञान योग कम का नहीं है। राग हो जाता है, राग खुद फंस जाता है, खुद सुख लेना लग जाता है, सुख लेना चाहे दुख मिलता ही है। सांसारिक सुख लेने वाले को दुख जरूर भोगना पड़ता है, अनिवार्य है, आवश्यक चीज है, दुख पाता ही पड़ेगा। जो दूसरे भोगों से सुख लेता है, दूसरों से आसान लेता है, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख नहीं लेता उसको दुख भोगना पड़ता ही नहीं, दुख आता ही नहीं, तुझे दुख चला जाता, सुख देता। इस वास्ते ज्ञान योग चालो, ध्यान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग के बीच में एक और परमात्मा को ध्यान लगा कर मन लगा दो, उसे भी ध्यान जाती कृष्ण थी ये चित आत्मा आत्मा कई चित कई चित कई कई आधार चाहिए। ध्यान से अपने परमात्मा को ध्यान से प्राप्त कर, पर ध्यान में ही अनन्य एक ध्यान हो जाए बस, उसके सिवा कुछ भी नहीं, अपने लगा को मिलेगी। एक निष्ठा कर दो, इन तीनों में से एक किसी को पकड़ दो, ज्ञान को पकड़ दो, चाहे कर्मयोग पकड़ लो, चाहे भक्तियोग पकड़ लो, और तीसरा है ध्यान योग है, ध्यान योग पकड़ लो उसकी शांति मिल जाएगी। इनको नहीं पकड़ो तो शांति नहीं मिलेगी। अदमी बातें करते हो ज्ञान योग नहीं, ध्यान योग नहीं, भक्ति योग नहीं, बातें कर रहे हो, अनुष्ठान नहीं करो, कुछ नहीं होगा। भक्ति का साधन हो जाएगा, बन जाएगा, एक दिन जन्म बाद दूसरे जन्म हो जाएगा, पर भक्ति का योग वश नहीं होता। ज्ञान वाले का होता पता है, जिसमें भी मन बुद्धि पूर्वक कर्ण कर्ण के शरीर, कर्ण सापेक्ष के, कर्ण साक्षी पे, कर्ण सापेक्ष है नहीं ज्ञान, उसमें उसका ज्ञान होगा तो दूसरा जन्म होगा। कर्ण सापेक्ष नहीं रहेगा, कर्ण रहित अपने बुद्धि में चिंता है, कर्ण सहित जितना ध्यान साधन है वे कर्ण सापेक्ष होगा, उस कर्ण में वाले को ध्यान योगी योग भ्रष्ट होगा। और कर्ण भी अपेक्षा न करे भगवान की जब रखे वो योग भ्रष्ट नहीं होगा। योगा चलित मानस अपने आप योग संधि योग संसिद्धि नहीं हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। फिर पीछा योग दान करना पड़ता है, उस धर्म में भी योग दान करके फिर प्रयत्न आते तो मानस तू योग संशुद्ध के लिए भी था। अनेक जन्म संसिद्ध चतुर्थी बनाएंगे देव, पहले जन्म में सिद्ध हुआ था, फिर योग भ्रष्ट होकर जन्म किया, इसमें फिर जोर से साधन किया और श्रद्धा से परमात्मा प्राप्ति होगी। संभावना है योग हाँ होता है, जरूरी नहीं है। तेजी से आदमी क्यों होगा, तेजी से चले तो योग भ्रष्ट क्यों होगा। योग विषय में मन के साथ में रखा, अंतःकरण को साथ में रखा, तो अंतःकरण को साथ में रखेगा तब तक वो योग भ्रष्ट होना की संभावना है। योग अतिरिक्त मानस होगा, अरे मन ही नहीं रखा, अपना है ही नहीं, अपना तो प्रभु है, केवल प्रभु के ही भरोसे मस्त रहता है, प्रभु का ही ध्यान करता है, प्रभु का ही चिंतन करता है, प्रभु का ही ध्यान रखता है, भरोसा ये प्रभु का ही है। एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक विश्वास है, एक ही आशा है, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास पपैया जैसे एक बदल गई जल लेता है, एक दृष्ट होता है। गंगा जी में पड़ जाते गंगा जी पानी नहीं पीता, वो पानी एक ही ऊपर रहता है, ऐसे एक भगवान की आस रहता है, उसको योग वश नहीं होता। एक धन है भगवान का, हे नाथ हे नाथ करता रहे, प्रभु को चिंतन करता रहे, तो अंतकाल में भगवान की याद आओगी। भगवान ने कहा है लोष्ट के समान अत्यंत भजन करने वाला है और ऐसा हो जाए अंत में होश नहीं रहे और धीरे के समान बन जाए तो भी उसे भगवान याद करते हैं। जब तक उसे ध्यान है तब तक भगवान का चिंतन करता है, ऐसे भगवान का जब तक ध्यान रहेगा तब भगवान का चिंतन करेंगे। अरे भगवान का ध्यान कभी मिटता ही नहीं, भगवान कभी बीच भी होता ही नहीं, बीच भी होता है तो भक्ति होता है, तो भक्ति योग इस बात देने वाला है कि योग योग से सहित हो गया मन, योग से मन सहित हो गया तो भी योग भ्रष्ट नहीं होगा। वो तो जितना याद करता है भगवान को, भगवान एक भरोसे है, भगवान एक भरोसा, एक मन, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातदास, एक भगवान से ही जीता है और से कोई मतलब नहीं है, वो योग नहीं जीता। और ज्ञान योगी है वो सावधान नहीं रहता और ध्यान योग करता है, मन लगाता है, मन लगाने से ठीक होगा, उसको योग भ्रष्ट होना पड़ेगा। मन नहीं लगा तो भगवान पर नहीं जाए, अपना कोई है ही नहीं, अपना कोई नहीं है दुनिया में। ज्ञान योगी भी ऐसा होता हो सकता है, कर्मयोगी भी हो सकता है, लेकिन कर्मयोगी साथ में कर्म रहेगा, ज्ञान योगी साथ में त्याजी वस्तु है वो रहेगी जड़, उनका जब तक आश्रय है तब तक योग भ्रष्ट होता है। जब जब चीजों का आश्रय सर्वदा छोड़ केवल चिन्मय परमात्मा में लग जाए फिर योग भ्रष्ट नहीं होगा, केवल चिन्मय परमात्मा में। पहले योग धरो, योग धारण करो, भक्ति करो, भले कर्म योग हो, ज्ञान योग, एक निष्ठा में पक्का हो जाए फिर नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 23 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।